بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر بن الحنفي قال حدثنا أحمد بن حميد قال سمعت القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج وليالي الحج وحضرة الحج فنزلنا بسرفة فقالت فخرج إلى أصحابه فقال من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه الهدي فلا قالت فالآخذ دیکھیں آپ سارے مسائل آگے کے ہیں، لیکن بہرحال ایک حدیث میں مسئلہ ایک دن کرنا ہو تو حدیث پوری آتی ہے، تو یہاں تو حج کے مہینے کون سے ہیں ان کا تذکرہ یہاں پر چل رہا ہے، اور شروع میں آگے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کے اندر کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے فی اشہر الحج، حج کے مہینے تھے، حج کی راتیں تھیں اور حج کے حالات تھے، تو حرم الحج کے معنی ہوتا ہے ازمیرت ہو و حالات ہو، ان سارے معنوں میں تو حج کے مہینے، حج کی راتیں، اس طرح سے حج کے حالات، اس میں نکلے ہم پر نزلنا بے صرف آ کر کے مکے کے قریب اور مقام صرف میں ہمارا قیام ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو بھی صحابہ کرام جن کے ساتھ حاجی نہیں سب کے سب وہ عمرہ کرنا چاہیں تو عمرے میں تبدیل کر لیں، ابھی اختیاری حکم تھا کہ جو عمرے میں تبدیل کرنا چاہے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر رہے ہیں وہ لوگ، بعد میں بعد بھی حکم دیا آپ نے. قالت فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فسألهم أهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ کچھ اور آپ کے اصحاب تھے جن کو اللہ سبحانہ وتعالی وسعت دے رکھی تھی، وہ لوگ حدی اپنے ساتھ لے کر کے آئے تھے، لہذا عمرہ پر قادر نہیں تھے، وہ لوگ عمرہ پر قادر نہ ہونے سے مرادی نہیں کہ عمرہ نہیں کر سکتے تھے، وہ لوگ مرادی کہ عمرہ کر کے حلال ہو جائیں اس پہ قادر نہیں تھے وہ لوگ، کیونکہ جو حدی لے کر کے آیا ہو جب تک کہ اس کی حد قربان نہ ہو جائے تب تک وہ حلال نہیں ہو سکتا ہے، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تین صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے جو احرام کی حالت میں باقی رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور دیکھا تو میں رو رہی تھی بیٹھ کر کے، ایام شروع ہو گئے تھے مقام صرف میں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائے کہ رو کیوں رہی ہے پگلی، تو ہنتا معنی کیا ہوتا ہے کسی کا کہہ دیں آپ پگلی پاگل کہہ دیں تو اس کو ہنتا کہتے ہیں. کہا بھی آپ نے صحابہ کرام سے کچھ حکم دیا ہے لوگ اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر لیں، پہلے عمرہ کر لیں، اب میں تو عمرہ کر ہی نہیں سکتی کیسے جا کے میں طواف کروں خانہ کعبہ کا. کیا بات ہے کیوں عمرہ نہیں کر سکتی، کہا میں آج نماز نہیں پڑھ رہی ہوں. قال فلا يضرك انما انت امراه من بنات ادم كتب الله عليك ما كتب عليهم فكوني في حجك فعسى الله ان يرزقني. قاتلوا حجي میں تم باقی رہو، باقی امید اللہ تعالی عمرے کا بھی موقع دے گا انشاءاللہ اللہ تعالی. فعسى الله ان يرزقكيها. قالت فخرجنا في حجتي حتى قدمنا منى فطهرت ثم خرجت من منى فافضت من بيتي. قالت ثم خرجت ٹھیک ہے نفر الآخر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نفر آخر میں نکلی. قرآن کے اندر آیا ہوا ہے ومن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تاخر فلا اثم علیہ، دسویں کے بعد کوئی دو دن رہنا چاہے گیارہ بارہ مینا کے اندر تو کوئی حرج نہیں ہے، جو لوگ بارہویں ہی کو نکل آئے کو کون سا نفر کہتے ہیں نفر اول، اور جو تیرہویں تک بھی وہاں رہے اور تیرہویں کے لیے اسے کیا کہتے ہیں نفرے آخر، تو جو نفرے آخر ہیں تیرہویں کو ہم لوگ مینا سے نکلے حتی نظر المحصب مقام محصب میں آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، گئے تھے تو مقام حجون میں آپ کا قیام تھا اور واپس آنا ہوا تو مقام محصب میں آپ نے قیام فرمایا تھا. ونزلنا معه فدعا عبد الرحمن بن ابي بكر فقال اخرج باختك من الحرم فدلت الا بعمره ثم فوغا ثم اتيا ها هنا. دونوں فارغ ہو کر کے یہاں پر آنا، یہاں ہم انتظار کریں گے تمہارا. فإني انظركما حتى تأتياني. قالت فخرجنا حتى اذا فرغت وفرغ من الطواف. ادھر ہم لوگ فارغ ہوئے عمرے سے، ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف وغیرہ سے فارغ ہو گئے، طواف وداع سے فارغ ہو گئے. ثم جئته بسحر فقال هل فرغتم؟ قلت نعم. فآذنا بالرحيل، آپ نے اعلان کر دیا کچھ کا چلے مدینہ چلنا ہے. فمر متوجها الى المدينه قال ابو عبد الله يدور من دار يدور ضيرا ويقال دار يدور ضورا وضر يدور ضورا. تینوں طرح استعمال ہوتا ہے لا يدور کے لا يدور کے لا يدور کے، تو دار يدور دار يدور اور ضر يدور تینوں استعمال ہوتا ہے، تینوں لغتیں موجود ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کوئی نقصان نہیں ہوگا اس کی وجہ سے. باب التمتع والاقرار والافراد بالحج وقصد الحج لمن لم يكن معه حج. اب یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے نسخ جتنے طرح کے ہوتے ہیں جو انواع ہیں حج کی ان کا تذکرہ کیا ہے. التمتع والاقران والافراد بالحج، کوئی حج تمتع کرے، کوئی حج اقران کرے، کوئی افراد بالحج کرے. اور تیسری بات فسخ، چوتھی بات فسخ الحج لمن لم يكن معه حج. کوئی آدمی نیت کر کے آیا تھا کہ ہم حج اقران کریں گے یا صرف حج کریں گے اور اس کے ساتھ حد ہی نہیں تھی، تو اپنی نیت تبدیل کر لیے اور وہ عمرہ کر کے حلال ہو جائے اور اس کے بعد پھر آگے حج کرے جب حج کے دن آئے، تو کیا آدمی اپنی نیت کو فس حج کو عمرے میں تبدیل کر سکتا ہے؟ پہلے نیت کر کے چلا رہا ہے برسر کس چیز کی؟ حج کی نیت کر کے چلا ہے، لیکن مکہ میں پہنچے حج ہی نہیں ہے اور وہاں پر اس کے بعد آتا ہوں نہیں، تھوڑی دیر میں آتا ہوں اس کے بعد. تو وہ لوگ جو حج کی نیت سے مکہ آئیں اور اس کے بعد کیا وہ چاہیں تو اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کرنا چاہیں، فسخ کر دیں اس نیت کو اور دوبارہ عمرہ کرنا چاہیں تاکہ عمرہ سے فراغت کے بعد پھر حج کریں وہ لوگ، تو کیا فسخ کرنا اس طرح صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ اب تمتع اور افراد کسے کہتے ہیں؟ تمتع کہتے ہیں الاعتمار فی اشہر الحج. تمتع کسے کہتے ہیں؟ الاعتمار فی اشہر الحج ثم التحلل من تلک العمرہ، ثم التحلل من تلک العمرہ والاحلال بالحج فی تلک السنہ، والاحلال بالحج فی تلک السنہ. اشہر حج کے اندر آدمی عمرہ کرے اور عمرہ کر کے حلال ہو جائے. اگر کسی نے رمضان میں عمرہ کیا اور پھر حج اس کی بات کرتا ہے تو تمتع ہوا؟ نہیں ہوا. اشہر حج جو ہیں شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، ان میں آدمی نے عمرہ کیا اس کے بعد وہ حلال ہو گیا پھر اس کے بعد وہ حج کرتا ہے، اسے کیا کہیں گے؟ اسے تمتع کہا جائے گا. تو اشہر حج کے اندر آدمی عمرہ کرے اس کے بعد حلال ہو جائے عمرے سے، اور جب حج کا دن آئے، آٹھ ذوالحجہ آئے یوم الترویہ، اس دن پھر عمرے کا حج کا احرام باندھ کر کے جائے، تو اسی کا نام تمتع ہوتا ہے کہ آدمی نے ایک ہی سفر میں دونوں فائدہ اٹھا لیا، اس کو تمتع کہا جاتا ہے. قران کہا جاتا ہے الاحلال بالحج والعمرۃ معا، الاحلال بالحج والعمرۃ معا، آدمی ایک ہی ساتھ حج اور عمرہ دونوں کا تلبیہ پکارے، ایک ہی ساتھ حج عمرہ دونوں کا تلبیہ پکارے، جا کر کے سب سے پہلے کیا کرے گا آدمی؟ وہاں عمرہ کرے گا. عمرہ کر کے حلال نہیں ہونا جب تک کہ آپ کا حج مکمل نہ ہو جائے. لیکن کیا شرط ہوتی ہے اس کے لیے؟ آدمی اپنے ساتھ حجی کا جانور، قربانی کا جانور لے کر کے جا رہا ہو، تبھی کر سکتا ہے قران، ورنہ چاہے کہ وہیں جا کے خرید لیں گے تو ایسا نہیں ہے. تو اسے حج اقران کہا جاتا ہے. اور افراد کہتے ہیں الاحلال بالحج وحدہ فی اشہرہ، الاحلال بالحج وحدہ فی اشہرہ. یہ جو اشہر حج ہیں ان میں صرف آپ حج کے کا احرام، حج کی نیت کر کے آپ جائیں، حج کا تلبیہ پکارے ہیں آپ، تو اس کا نام کیا؟ افراد. عمرہ ہی کریں گے اس کے اندر، صرف گئے حج کے تلبیہ پکارتے ہیں، جا کے شروع میں آپ نے طواف کیا، طواف کے بعد اپنا آپ قائم ہے اپنے احرام میں، اس کے بعد اپنا روانہ ہوئے کہاں کے لیے؟ مینا کے لیے، عرفات کے لیے. یا سیدھے آپ آئے 8 تاریخ کو، سیدھے کہاں پہنچ گئے؟ مینا پہنچ گیا. 9 تاریخ کو پہنچے، سیدھے کہاں پہنچ گیا؟ عرفات پہنچ گیا. تو صرف کیا کیا آدمی نے؟ حج کیا. 3 طریقے ہوتے ہیں، ایک تو صرف حج کی نیت کر کے جائے، دوسرے یہ ہے کہ عمرے کی نیت کر کے جائے، عمرہ کر کے حلال ہو، پھر جب تاریخ آئے حج کی تو پھر کس کا احرام باندھے؟ حج کا یہ کون سا ہو گیا تمتو، اور یہ کہ حج اور عمرہ دونوں ایک ساتھ نیت کر کے چلے حدی لے کر کے، اور جب تک کہ وہ دونوں سے فارغ نہ ہو جائے تب تک بیچ میں حلال نہ ہو. تو یہ تین طرح کے تینوں قسمیں جائز ہیں. تمتو صحابہ کرام نے کیا تھا عہد رسالت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا، اسی طرح سے حج افراد صحابہ کرام بھی نیت کر کے آئے تھے. کس کی نیت کر کے آئے تھے؟ حج افراد کی بہت سے لوگ نیت کر کے آئے تھے، لیکن ایک مسئلہ تھی جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کہا کہ اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر لیں، جیسا کہ ابھی پڑھا تھا آپ نے کہ جو لوگ حج کی نیت کر کے آئے تھے وہ لوگ اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر لیں. تو تینوں طرح کے نسخ، چاہے وہ افراد ہوں چاہے قران چاہے تمتو، تینوں کا ثبوت موجود ہے، تینوں طریقے صحیح ہیں. کیا جی؟ نہیں، گھر ضروری نہیں، آدمی راستے سے بھی لے سکتا ہے، لیکن مکے میں جا کر کے نہیں، آدمی راستے سے بھی لے سکتا ہے، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے راستے سے بھی حدی کا جانور لیا تھا. آگے روایتیں اس طرح کی آئیں گی آپ کے سامنے. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى الا ولا نرى الا انه حج. بس ہم یہی سمجھ کے جا رہے تھے کیا کرنے جا رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے جو دستور تھا کہ اشور حج میں عمرہ کرنا من افضل الفجور، کیا مشہور تھا جاہلیت میں کہ اشور حج میں کوئی عمرہ کرتا ہے تو یہ من افضل الفجور ہے، بہت بڑا فجور کام ہے، اور کسی مہینہ کا عمرہ کرو. یہ کہ حج کرنے آئے کے بعد میں دونوں سارا کر کے چلے گیا، تو یہ لہذا لوگ کیا کرنے آئے تھے، عمرے کی نیت، حج کی نیت سے آئے تھے، حج کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ. جب ہم نے خانہ کعبہ کا طواف کر لیا آپ کا آرڈر آ گیا. ابھی تو آپ نے اس سے پہلے شریف میں کیا فرمایا تھا، شریف میں کہ جو چاہے وہ اپنے حق کو عمرے میں تبدیل کر لے، لیکن اب بہت سے لوگوں نے کر لیا اس طرح سے، اب کچھ لوگ بچے جنہوں نے نہیں کیا ہوگا. اب آپ نے حکم صادر فرما دیا، بالکل جن کے ساتھ بھی حجی کے جانور نہیں ہیں وہ سب کے سب خانہ کعبہ کا طواف کر چکے، حلال ہو جائیں وہ لوگ، عمرہ ہو چکا ان کا. اب جو آپ کی ازواج مطہرات تھیں بھاجی لے کر کے ساتھ میں تو نہیں آئے تھی، لہٰذا وہ حلال ہو گئی ہوں سب کے سب. لیلۃ الحسبہ کیا ہوتی ہے؟ لیلۃ الحسبہ کیا ہوتی ہے؟ کنکری مارنے والی رات. ہاں، جس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسب میں قیام کیا تھا، حسب فراغت کے بعد ابھی سے اوپر آیا ہوا ہے، جب محسب میں آئے اور آپ نے میرے بھائی سے کہا جا کر عمرہ کرا لاؤ ان کو، تو لیلۃ الحسبہ کسے کہتے ہیں؟ جس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 تاریخ گزرنے کے بعد، جو 14ویں ذوالحجہ کی رات ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام محسب میں قیام کیا تھا، اسی کو لیلۃ الحسبہ کہا جاتا ہے. کہا جس دن ہم لوگ آئے تھے مکہ تم نے طواف نہیں کیا تھا، ساری بات تو ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی. کہا صلی اللہ ان یرزوقہ کیا، آیا تھا اس سے پہلے کہا تھا آپ نے، لیکن کئی دن گزر گئے اس کے بعد، تو آپ نے کہا اس دن آپ نے تم نے طواف نہیں کیا جس دن آئے تھے پہلے دن. سب سے آخر کا حد کے واقعات ہیں سب کے سب، لیکن اس کی تشریح یہاں بھی کیجیے. صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو رکنا پڑے گا میری وجہ سے. کیا کہا؟ ماں اورانی، مجھے لگ یہ رہا ہے کہ میں آپ لوگوں کو روکوں گی، مکے میں بھی آپ لوگوں کو اور کچھ دن رہنا پڑے گا، کیونکہ میں نے ان کا خیال یہ تھا کہ ابھی طواف ودا کیا نہیں انہوں نے، اور طواف ودا کرنے سے پہلے ایام شروع ہو گئے ان کے، تو جب تک طواف ودا نہ کر لوں میں تب تک میں جا نہیں سکتی، اور مجھے چھوڑ کر تو آپ لوگ جائیں گے نہیں. تو کہا کہ لگ یہ رہا ہے کہ میں آپ لوگوں کو روکوں گی. اقرا حلقہ اوما تفتی یوم النہر، تم نے جو یوم النہر کو طواف نہیں کیا تھا، طواف افادہ طواف حج تم نے نہیں کیا تھا، تو میں نے کہا ہاں کیا تو تھا اس دن. کہا تب کوئی بات نہیں، چلو کچھ کرو. تھا اس سے کیا معلوم ہوا کہ طواف افادہ طواف حج تو ضروری ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہو سکتا ہے، لیکن طواف ودا وہ عورتیں کہ جن کو اگر ایام شروع ہو گئے تو ان کو شریعت نے رخصت دی ہے کہ بغیر طواف وداع کیے ہی بھی وہ لوگ جا سکتے ہیں. تو کہا آپ نے پھر نہیں رکنا نہیں پڑے گا ہم لوگوں کو اگر طواف وداع نہ کیا, طواف افادہ نہ کیا ہوتا, جو طواف حج 10 تاریخ کو ہوتا ہے تب تو رکنا پڑتا ہم لوگوں کو. تم کر چکی ہو تو عورتوں کے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں. بیچ میں آپ نے فرمایا تو ان کو اقرا حلقہ, یا اقرا کیا ہوتا ہے, اقرا حلقہ فرمایا تھا آپ نے صفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اقرا حلقہ. تو یہ مرأت مشؤومہ جو ہوتی ہے المرأت المشؤومہ اس کی صفت ہوتی اقرا حلقہ, وہ عورت شوم جس کے یہاں بس سکونی جس کے اندر پائی جائے کوئی ایسی چیز ہو جائے, تو وہ عورت جس کے ہاں شوم پایا جائے اس کو لوگ کیا کہتے ہیں اقرا حلقہ. مفہوم ہے کیا ہوتا ہے, مراد یہ ہے انہا تعقر قومہا و تحلقہم, مراد یہ ہوتا ہے انہا تعقر قومہا و تحلقہم, جو اپنے قوم کے لیے تباہی مصیبت کا سبب بن جائے, جو اپنے قوم کے لیے تباہی اور مصیبت کا سبب بن جائے اسے کیا کہہ دیتے ہیں لوگ اقرا حلقہ. اب تو تم سب کے لیے کیا بن گئی بیاتی, سب کے لیے, سب کے لیے مصیبت, تمہارے وجہ سے چار دن پانچ دن چھ دن سات دن کتنا سب کو خام خواہ رکنا پڑے گا یہاں. تو کہا آپ نے اقرا حلقہ کہا ہے تم لوگوں کے ساتھ. تو عورت جو مصومہ ہوتی ہے اس کے لیے اس طرح کا جملہ استعمال کیا جاتا تھا, مراد اس سے اس طرح جملے جو بھی ہوتے ہیں باہر آ چکا ہے, خاص جو اس کا معنی ہوتا ہے وہ مراد نہیں ہوا کرتا ہے. اس طرح کے جملے ایسے موقع سے استعمال ہوا کرتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح کے جملے استعمال کیے, اور کبھی کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو تکلت کا ام کا مرام نہیں ہوتا تم مر جاؤ نہیں مراد ہوا کرتا تھا, لیکن زجر کے موقع سے اس طرح کے جملے استعمال ہوا کرتے تھے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استعمال فرمائے ہیں. قلت بلى قال لا بأس لا بأس انكري. قالت عائشة فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منحبطة عليها أو أنا مصعدة وهو منحبطة. تو مکہ میں میری ملاقات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میں حج سے عمرے سے فارغ ہو کر کے آئی, تو آپ چڑھ رہے تھے میں اتر رہی تھی, یا میں چڑھ رہی تھی اور آپ اتر رہے تھے, یا تو میں جا رہی تھی پہاڑی کی طرف اور آپ اتر رہے تھے ادھر سے, یا پھر میں اتر رہی تھی اور آپ پہاڑی کی طرف جا رہے تھے, اس حالت میں میری آپ سے ملاقات ہوئی. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الاسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجه الوداع فمنا من احل بعمره ومنا من احل بعمره. کچھ لوگوں نے صرف عمرے کا, کچھ لوگوں نے صرف عمرے کا تلبیہ پکارا تھا, گویا کہ ان کی نیت ہی پہلے تھی عمرہ کر کے حلال ہو جائیں گے. ومنا من احل بحج وعمرہ, کچھ لوگوں نے دونوں کو تلبیہ پکارا تھا, کیا کرنا چاہتے تھے وہ لوگ, قران کرنا چاہتے تھے, کچھ لوگ جو پہلے سے نیت تھی تمتع کرنے, کچھ لوگوں کی پہلے سے نیت تھی قران کرنے کی. ومنا ومنا من احل بالحج, اور کچھ لوگوں کی صرف نیت کیا تھی افراد کرنے کی. تینوں طرح کی نیت کے لوگ موجود تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیت کس کی تھی, حج کی نیت کی تھی, صرف حج کی نیت نہیں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح روایات موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا, اس موقع سے حج کرام کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہی علماء کرام کی رائے ہے. ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے والذی تجتمع به الروایات انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان قارنا بان بمعنى انہ ادخل العمرۃ على الحج. ٹھیک ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال قارن تھے, مفرد نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حج افراد نہیں کیا تھا آپ نے, نہ حج تمتع کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, حج قران کیا تھا. صحیح بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی ہے. فأما من أحل بالحج لو جمع الحج أو جمع الحج والعمرة لم يحل حتى كان يوم النحر. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن حسين عن مروان بن الحكم قال شهدت عثمان وعليا وعثمان ينهى عن المتعة. فإيج بارك واقعية هي إيج جدا دونه موجود خليفة ثالث وخليفة رابع أبي خليفة بن علي رضي الله تعالى عنه عثمان رضي الله تعالى عنه بھی علي رضي الله تعالى عنه. عثمان رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کو متعاقب منع کر رہے تھے کہ حج تمتع کرنا نہیں جی وہ متع نہیں ہونا سر نکاح والا, حج تمتو سے منع کر رہے تھے وہ لوگوں کو, اور اس بات سے منع کر رہے تھے کوئی جمع کرے دونوں کو, یہ کیا ہے کہ سفر میں دونوں نے نبٹ لو, تو بخل کی بات ہے, دو بار آؤ تو ایک بار آ کے عمرہ کرو اور ایک بار آ کے حج کرو. فلما رأى علي أحل بهما لبيك بعمرة وحجة قالت ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. تو انہوں نے کہا علی رضی اللہ جب یہ دیکھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ سے منع کر رہے ہیں تو انہوں نے خود عملی طور پر دونوں تلبیہ پکارا, کہا میں دونوں تلبیہ پکارتا ہوں لبیک بعمرة وحجة, دونوں تلبیہ پکارا, اور انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اللہ کے رسول نے دونوں ایک ساتھ کیا تھا اور میں خود سے آئے تو میں نے بھی کیا کیا تھا ایک ساتھ دونوں کیا تھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ قارن تھے اور علی رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کیا تھا تلبیہ پکار تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور حدیث لے کر کے آئے تھے, تو کہتے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی رائے تھی کہ ایک سفر میں آؤ تو ایک ہی کر کے جاؤ, دونوں جب کر کے نہیں جانا ہے تو گیا کہ وہ لوگ منع کرتے تھے تمتو سے بھی اور کس سے قیام سے بھی, تو علی رضی اللہ تعالیٰ دیکھا ان کو منع کرتے ہوئے اس طرح سے تو انہوں نے دونوں تلبیہ کے ساتھ پکارا. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون ان العمره في اشهر الحج ایسے موقع آپ نہیں دیکھیں مناسب علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین, یہاں خلفاء الراشدین نے کوئی اس طرح کی بات ذکر کی اور صحابہ کرام نے موافقت کے لوگوں کی, ٹھیک ہے وہ, لیکن جہاں پر اس طرح اختلافات موجود باقی سارے صحابہ کرام نے مخالفت کی دیا دیگر صحابہ کرام ان کی مخالفت کی, تو ایسے موقع سے آپ نہیں کہیں گے علیکم سنتی سنت الخلفاء الراشدین, نہیں کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جہاں پر موجود ہو تو سنت کے ہوتے ہوئے پھر کسی کی دوسرے باپ کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. تو یہ طریقہ ان لوگوں کا تھا کہ اشور حج میں عمرہ کرنا یہ زمین میں سب سے بڑا فجور سمجھتے زمانے جاہلیت والے, اور ایک دوسرا کام یہ کرتے تھے کہ محرم کا جو مہینہ ہے اسے سفر بنا دیا کرتے تھے تاکہ محرم کے مہینے میں جو ادھر لوٹ پاٹ کرنا وہ کر لیں, اتنا سارا ذوالحجہ اور اس کے ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم تین تین مہینے اس طرح بیٹھا رہنا کہاں سے کھانا پینا ہے, تو اس کے لیے اب لوگ محرم کے مہینے کو سفر بنا لیا, اب سفر ہو گیا تو اب لوٹ مار کی جو کچھ کرنا ہو. يقولون إذا برأ الدبر وعفى العثر وانسلخ سفر وحلت العمرة لمن اعتمر. اور یہ کہا کر إذا برأ الدبر جب زخمی پیٹھ والا اونٹ صحت یاب ہو جائے, دور دور سے لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے تو ان کا کہنا یہ تھا جب زخمی پیٹھ والا اونٹ کجاوا رکھا گیا وہ پیٹھ کٹ گئی اس کی اونٹ کی جلدی جلدی, تو زخمی پیٹھ والا اونٹ جب صحت یاب ہو جائے وعفى العثر اور جو مختلف حج کے قافلوں کے جو نشانات راستوں بن گئے تھے اونٹ کے آتے آتے وہ جو نشانات مٹ جائیں منسلخ سفر اور جب سفر کا مہینہ بیت جائے اب جس کو عمرہ کرنا جاؤ کرو, یہ کیا حج کے مہینے جا کے عمرہ کرو, یہ لوگوں کا کہنا تھا جب اس طرح سے سفر کا مہینہ بیت جائے تب جا کر کے آپ عمرہ کیجیے. صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چار دن حجہ کی صبح کو پہنچے اور سب حج کا تلبیہ پکار رہے تھے, آپ نے حکم دیا سب لوگ عمرے میں تبدیل کر لیں, باب کیا آخر باب کام کیا تھا وَفَصْلِ الْحَجِّ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ, اس کے جاد حدی نہ ہو وہ اپنے حج کو فسخ کر لے عمرے میں تبدیل کر لے, آپ نے حکم دیا سب لوگ عمرے میں تبدیل کر لیں. اب جن کے ذہن و دماغ میں باتیں بسی ہوئی تھیں کہ اشور حج میں عمرہ نہیں کرنا چاہیے بہت گہرا محسوس ہوا ان لوگوں کو, فعاد مذالکہ بہت ہی گہرا محسوس ہوا, ایک تو آئیں حج کرنے کے لیے اب بیچ میں حلال ہو جائیں, یہ لوگوں کے لیے سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی, اسی طرح کے مسائل تھے جن کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہونا سر خانہ کعبہ کو منظم کر کے دوبارہ نہیں تعبیر کیا, کہ جو باتیں لوگوں کے ذہن و دماغ اس طرح کی بسی ہوئی ہوتی ان کا نکلنا جلدی آسان نہیں ہوتا ہے. اللہ رسول کیا مطلب ہے کہ حلال ہو جائے, کیا مطلب حج کرنے آئے تو الحل کل مکمل حلال, جیسے مدینے میں سے مکمل حلال ہو جائیں آپ لوگ, بیوی سے تعلقات قائم کر سکتے جو بڑا پہنا جائے پہن سکتے, بالکل مکمل حلال ہو جائیں آپ لوگ. حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا عمر قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالحج. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك حاوى حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت يا رسول الله ما شان الناس حلوا بعمره ولم تحل انت من عمرتك؟ قال اني لبدت راسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي قال تمتعت فنهاني ناس پہلے ایک بار میں نے آ کر جہاں تمتع کر لیا، اب بہت سے لوگوں نے مجھے منع کیا کہ کیسے آپ نے تمتع کر لیا. میں نے ابن عباس سے کیا فرماتے ہیں، فتویٰ کیا ہے آپ کا اس سلسلے میں؟ انہوں نے کہا کیجئے، شوق سے کیجئے، کوئی معنی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو میں نے خواب دیکھا کوئی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ حج مبرور و عمرۃ متقبلہ، حج آپ کا حج مبرور ہو اور آپ کا عمرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہاں قبول. یہ خواب دیکھا میں نے ایک بار، گویا کہ ایک ساتھ دونوں کر رہا ہوں میں اور دونوں کے بارے میں کوئی مجھے مشارت دے رہا ہے اس طرح کی. میں نے آگے بتایا کہ میں نے خواب دیکھا، کہا صحیح ہے اور کیا، یہی تو سنت نبی نبوی ہے کہ دونوں کر سکتے ہیں. جس طرح کہا تھا کہ میرے ساتھ کچھ دن رہیے آپ، میں انشاءاللہ آپ کو اپنے مال کا ایک حصہ دوں گا. تو کہا خاص طور سے آپ کا عنایت کیوں نے بات کیا، پھر میرے پاس رکیے کچھ دوں گا آپ کو انشاءاللہ ملے گا، تو یہ خاص عنایت آ گئی کیوں آپ پر؟ تو کیا کہا، وہ جو میں نے خواب دیکھا تھا اور خواب کس کے مطابق تھا؟ ان کے فتوے کے مطابق تھا وہ خواب، جنہوں نے فتویٰ دیا تھا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے، ان کے فتوے کی اس خواب سے کیا ہو رہی تھی، تائید ہو رہی تھی. تب انہوں نے کہا کہ میرے پاس رہیے اور میں آپ کو انشاءاللہ دوں گا. اور اس سے پہلے کتاب الایمان میں حدیث ان کی آ چکی ہے، یا اس کتاب العلم کن تو اترجم بینا یدی ابن عباس کی مترجم کا کام کیا کرتے تھے، کچھ دن تک ٹرانسلیٹر رہے ان کے یہاں، تو انہوں نے جب جان لگے تو ان کو دیا کچھ. تو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا، ایک بات ذرا سا اور یہاں سن لیا کہ اسلاف کے اقوال میں آپ کو ملے گا تمتع غلب، اور تمتع سے مراد کران ہوتا ہے. تمتو سے کیا مراد ہوتا ہے؟ کہ نا یعنی ایک ہی سفر میں دونوں نسخ انجام دینے کو کس سے تعبیر کر دیتے ہیں لوگ؟ تمتو سے. تو تمتو کا لفظ استعمال ہوگا، اور کبھی اس سے مراد کیا ہوگا؟ قرآن ہوتا ہے، ایسا ملے گا آپ کو اسلاف کو. اس میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کون سا تمتو کا قرآن کیا تھا؟ قرآن کیا تھا، لیکن ایک سفر میں دونوں کیا تھا. تو آپ کو بعض روایات کے اندر اس کو کیا لفظ مل سکتا ہے؟ تمتو کا لفظ مل سکتا ہے. لہٰذا نہ پریشان ہوا آپ کی، آپ نے تمتو تو نہیں کیا تھا، تو تمتع بول کر کے اور اسلاف کے اقوال میں قران بھی مراد ہوتا ہے. مراد یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی سفر میں آدمی نے دونوں نسخ انجام دیے، دونوں سے فائدہ اٹھا لیا ایک ہی سفر میں، ایک سفر اور دو کام کر لیا آدمی نے. کیا جی؟ کیا جی؟ نہیں، مراد یہی کہنا ہی مراد ہے کسی حدیث کے اندر، اور حدیث آئیں گی آپ کے ساتھ اس میں کہ لفظ تمتع استعمال کیا گیا اور کس پر اطلاق کیا گیا، اس کا قرآن پر اطلاق کیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پہلی سنت ہے، وہ کون سی ہے؟ قرآن کرنا، اور باقی آپ نے صاحب کرام کو حکم دیا تھا قول سنت ہو. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابو شهاب قال قدمت متمتعا مكة بعمرة فدخلنا قبل التروية بثلاثة ايام فقال لي اناس من ابو شهاب کہہ رہے ہیں کہ میں مکے میں آیا متمتع، تمتع کی نیت کر کے، تو ہم تریوں میں ترویہ سے 8 ذی الحجہ سے 3 دن پہلے مکے میں پہنچ گئے، اب اس کو عمرہ کر کے حلال ہو گئے. تو کچھ مکے والوں نے کہا کہ اب تو بھائی آپ کا حج مکی ہو جائے گا ماشاء اللہ، اب تو آپ کا حج کیا ہو جائے گا، چلے وہاں سے حج کرنے عمرہ کرنے کے لیے یہاں آ کے حلال ہو گئے، اب تو آپ کا حج کیا ہو جائے گا، ہاں مکی حج ہو جائے گا آپ کا. تو ذرا سا تکلیف ہوئی ان کو اس طرح سے، تو آتا موجود تھے تو ان کے پاس گئے فتویٰ پوچھنے کے لیے. فقال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدنه معه وقد اهلوا بالحج مفردا فقال لهم احلوا من احرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروه. انہوں نے حدیث بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کرام کو حکم دیا تھا جو حج کرنے کے لیے آئے تھے کہ عمرہ خانہ کعبہ کا طواف اور مروہ کی سعی کر کے اور تفسیر کر لیں، اور پھر حلال ہو کے بات کریں، اقیموا حلالا ثم حتى اذا كان يوم. تو اگر آپ اس طرح کر رہے ہیں یہاں آ کر کے 3 دن باقی آ کر کے حلال عمرہ کر کے، تو غلط کام تو نہیں کر رہے ہیں، آپ صحیح کر رہے ہیں. اور جس کی نیت کر کے آپ پہلے کر کے آئے تو اس کو آپ عمرے میں تبدیل کر لیں، آپ تمتوں میں تبدیل کر لیں. آپ خیر اللہ رسول تمتو کیسے کر لیں، حج کی نیت کر کے وہاں چلے ہیں وہی نیقات سے، تو اس کو تمتو کیسے کر لیں؟ اللہ کے رسول جو کہہ رہا ہوں وہ کرو. محمد راز صاحب کیا کہ لہسن وہاں سے ایسے کر کے چلے ہیں, جلدی ماننے کے تیار نہیں تھے لوگ کہ کیسے حج کرنے آئے ہیں, اس کا بزنس تعلقات قائم کرے حلال ہو جائے. تو لہسن راز صاحب کی سے کہا کیا کہا لہسن نے, جیسے کر رہا ویسے کی جا لو, زیادہ باتیں نہیں اس کے بعد. ہاں میرے ساتھ کیونکہ حدی لہٰذا میں نہیں ہو رہا, تو کہیں گے اپنا تو ٹھیک ہے دیکھیے حلال نہیں ہو رہے, اور ہم کو کیا کہہ رہے ہیں حلال ہو جائے, پر میں اپنے یہ وجہ ہے اس کی وجہ حلال نہیں ہو رہا ہوں, میرے ساتھ حدی کا جانور موجود ہے لہٰذا میں حلال نہیں ہو سکتا. چنانچہ جو ذرا سے سختی سے کہا تو سبھی لوگوں نے اس طرح کیا اور کر کے حلال ہو گئے. ابو شہاب کی اس کے علاوہ کوئی حدیث نہیں موجود ہے. ابو شہاب یہاں پر راوی آئے ہوئے ہیں جو آئے تھے اور پھر مسئلہ ہوا بھی جا کے انہوں نے فتویٰ پوچھا, پھر اس کے علاوہ کوئی اور مسند حدیث ان کی موجود نہیں ہے. السلام علیکم.